ठाकुर राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 अप्रैल 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद कानपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक तरफ है संसार, एक तरफ है परमात्मा। वो ऐसे नहीं भी इधर संसार है इधर परमात्मा, ऐसे नहीं। मानो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें एक संसार दिखता है और एक परमात्मा रहता है। संसार दिखता है रहता नहीं है, परमात्मा दिखता नहीं है रहता है, ये फर्क है। दिखता है वो रहता नहीं है। जितनी दिखने वाली वस्तु है ये रहने वाली वस्तु नहीं है, तो क्या है? बदलने वाली है। अपना देखो, बचपन में शरीर और तरह था, फिर और तरह, आज और तरह, ये बदलता है। खूब ध्यान देना, बदलता ये केवल बदलना ही बदलना है। दिखने में तो वस्तु स्थाई दिखती है, बदलना गौण दिखता है, परंतु बदलना मुख्य है। वस्तु तो दिखती है नहीं, जो बदलने का प्रवाह है उस प्रवाह का नाम ही वस्तु है। हरदम जो बदलता रहता है संसार, वो बदलता ही रहता है। केवल बदलना ही बदलना है, सिवाय बदलने का कुछ तत्व नहीं है। जैसे पंखा घूमता है तो पंखे का चक्कर दिखता है, चक्कर चक्कर थोड़ा ही है, वो चक्कर नहीं है, वो क्रिया है, इस बार चक्कर दिखता है। ऐसे संसारी दिखता है, ये चक्कर दिखता है, वो स्थिर नहीं है। जो ताड़ी अलग अलग है वो जल्दी जल्दी घूमने के कारण से एक चक्कर दिखता है। ऐसे जल्दी जल्दी घूमने से ये है दिखता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, मकान है, वृक्ष है दिखता है नहीं है। ये बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है। पर लोगों की दृष्टि स्थायी हो गई, शरीर है ये मुख्य है, बदलना गौण है। जन्मता है फिर मर जाता है, तो बीच में रहता है। इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते आप, देखते ही बदल गई, वो बदल गई, दृष्टि बदल गई, आपको बदल गया, सब बदल गया। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में बदलता ना हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। 50 वर्ष का आदमी होता है, वो 50 वर्ष थोड़ा ही बदलता है, प्रत्येक वर्ष में बदला, प्रत्येक वर्ष में। कल ऐसा 49 में 50 में बदला है। जैसे तारीख की सुई होती है 24 घंटा में खट पड़ जाती, दूसरी तारीख पर बढ़ जाती है, तो दूसरी तारीख पड़ती है तो ऐसे थोड़ी बढ़ गया कि 50 वर्ष का हो गया एकदम। जैसे एक सुई पूरा चक्कर काटती है 1 घंटा में, और एक सुई 5 मिनट चलती है, और एक एक मिनट में चल जाती है, तो 1 मिनट चलती वो भी चक्कर है, 1 घंटा में चलती वो भी चक्कर है, और 12 घंटा में चलती वो भी एक चक्कर है। पर चक्र तो सब में गति तो निरंतर है, ऐसे इन शरीरों में सब में गति निरंतर है। तो निरंतर होते हुए है दिखता है, ये क्या है? ये परमात्मा है, परमात्मा है ही रहेगा, संसार नहीं नहीं रहेगा, और है परमात्मा रहेगा। तो संसार को देखने वाले संसारी होते हैं, उस परमात्मा को देखने वाले महात्मा होते हैं। आप भी परमात्मा को देने से महात्मा हो जाओगे, कृष्ण में रहते हुए भी संत हो जाओगे। अनेक हुआ कृष्ण में संत, अनेक हुए आप भी संत हुए। तो रहने वाला जो परिपूर्ण परमात्मा है वो सब में है, वो है ही रहता है, वो नहीं नहीं होता उसमें। नाश तो विद्युत भाव असत है, इसकी भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। और जो भाव परमात्मा है उसका असत विद्यमान नहीं, असत नहीं है ही है। सो सुंदर है सदा, अरे नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। नहीं है वो दिखता है, वह है दिखता नहीं। तो नहीं क्यों दिखता है कि नहीं को देखना एक दृष्टि नहीं दिखता है। जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से रूप नहीं दिखता, कान से शब्द सुनता है, आंख से शब्द नहीं सुनता। ऐसे संसार को है रूप देखने वाला ही इंद्रियां और मन बुद्धि है। तो इनके द्वारा संसार दिखता है, मन बुद्धि इंद्रियां से अलग हो जाए संसार नहीं दिखेगा। जैसे कान से हम देख नहीं सकते कुछ सजातीयता नहीं है, ऐसे इंद्रियां और मन बुद्ध अंतकरण के बिना उस परमात्मा को देख नहीं सकते संसार को। वो परमात्मा ही परमात्मा रहेगा। और जब तक इंद्रियों की और मन बुद्धि की दृष्टि रहेगी तब तक संसार है। मग संसार के द्वारा ही संसार दिखता है, पर देखने वाले में सब परमात्मा एक रूप से रहते हैं, है रूप से। मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, मैं हूँ, वो है, तू है, ये है, वह है उसे परमात्मा है। वो परमात्मा सब जगह है। हम एक शरीरधारी जीव है, ये बीच में रहे, इनका अंश जो है वो तो परमात्मा है रूप से है, और प्रकृति का अंश शरीर रूप से है। तो प्रकृति का अंश शरीर तो बदलता है निरंतर, आप बदलते नहीं हो, आप बदलना मान लेते हो। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, आप नहीं हुए। आप तो सत्ता है जो वो तुम है। शरीर बालक था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, तो शरीर के साथ आप अपने को मान लेते। धन हो गया धनवान हो गए, धन चलेगा गरीब हो गए, निर्धन हो गए। आप ना निर्धन हुए ना धनवान हुआ, आप तो है जैसे ही है। तो धन आया गया, रस्ते पर खड़े रहे, कई मोटर आ गई और चली गई, दूसरे खड़े रह गया तो मोटर भी नहीं आई, तो क्या हर्ज क्या हो गया? धूल कम उड़ी, हर्ज क्या हुआ? ऐसे धन आ गया, हम धनी हो गए सर, और बह गया, हवा निर्धन हो गए, मोटर आ गई राजी हो गए, मोटर चली गई रोने लग गए। फिर तेरे क्या चला गया, क्या आ गया? धन आ गया, धन चला गया हमारा, मैं तो मर गया, धन चला गया। ये आने जाने वाला है, ये रहने वाला है ही नहीं। चाहे धन न रहे, चाहे आप न रहे, चाहे दोनों न रहे, तीनों न रहना ही सिद्ध होता है। पहले धन नहीं था, आप भी नहीं थे, आप धनी भी नहीं थे, गरीब भी नहीं थे। तो ये पहले नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में धनवान हो गए सब, अब गरीब हो गए, मिनिस्टर बन गए, बड़े आदमी हो गए, मिनिस्ट्री चली गई, छोटे हो गए। आप ना छोटे हुए हो ना बड़े हुए हो, आप है जैसे कि तैसे हो। अब बदलने वाले के साथ मिलकर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा हो गया, जैसे आप अलग हो। नहीं तो दोनों बातों का अनुभव, दोनों बातों का अनुभव कैसे होता है? धनी आदमी निर्धनता का अनुभव कैसे करेगा? निर्धन आदमी धनी का अनुभव कैसे करेगा? तो धन से आप अलग हो, तो धन के आने जाने को जानते हो, धन के संयोग को वियोग को जानते हो, धन के भाव को और अभाव को जानते हो। क्या धन आपके भाव भाव को जानता है? इस वजह धन आदि ये चीजें बदलने वाली है, आप न बदलने वाले हो। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुभराशी, वो बदलने वाला नहीं, वो नित्य निरंतर रहने वाला है। तभी तो दूसरे शरीर में चला जाता है, मनुष्य पशु पक्षी बन जाता है, स्वर्ग में चला जाता है, नरकों में चला जाता है, रहता तो जाता है, बदलता क्या जाएगा? बदलने वाला नष्ट हो जाएगा, बदलता नहीं है। केवल सही के बदलने के साथ अपना बदलना मान लेता है कि हम बदल गए, हम धनी हो गए, बड़े आदमी हो गए, धन चला गया छोटे आदमी हो गए, अब बड़ी पार्टी है छोटी पार्टी, मापन छोटी पार्टी है ही नहीं बदली, देख लो तो होता है न बड़ा न छोटा है न मापन, हम मान्यता होगी मान्यता, धन आने से हम बड़े हो गए, बड़े कैसे आया धन तो आप बड़े कैसे हो गए, धन चला गया तो हम छोटे, आप कैसे छोटे हो गए, धन को आपने कमाया है आपको धन ने नहीं कमाया है, कैसे सी? आप आपको धन ने पैदा किया है, आपने धन को पैदा किया है, उस धन को इतना ऊंचा बढ़ा लिया धन के अंश आपकी इज्जत बढ़ गई, तो धन चला गया इज्जत कम हो गई, वो भी राजीव नाराज हो गए, आने जाने वाली चीज है ये, ऐसे शरीर आने जाने वाले, आप रहने वाले हो, आप परमात्मा के अंश हो, धन तो प्रकृति का अंश है परमात्मा का नहीं है, ये बदलने वाला विभाग है और एक न बदलने वाला विभाग है, तुम बदल न बदलने वाले आप हो, जैसे अध्ययन करता है विद्या पढ़ता है तो अक्सर सीखता है ना, ऐसे इसको नई बात लगती है, परंतु तो शास्त्र आपने पढ़ा है, आप रहते हो जागृत में भी रहते हो स्वप्न में भी रहते हो सुषुप्ति में रहते हो, आपका तो रहना पना है, अब जागृत स्वप्न कहाँ है, अपना स्वप्न नहीं है, जागृत भी नहीं है, कोई सुषुप्ति भी नहीं है, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न नहीं है, स्वप्न में जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, तो ईश्वर तो नहीं होता आपका भाव होता तो आप अलग हो, अवस्थाएं अलग है, अवस्थाएं बदलती है, आप बदलते नहीं हो, आप नहीं बदलते हो उसमें आपकी स्थिति हो जाए मुक्ति, और इसके साथ समझे बंधन, मुक्ति क्या हो जाते हैं इसे सूट जाते हैं, तो सुख दुख आदि बदलने वाले हैं, इज्जत प्रतिष्ठा होगी अप्रतिष्ठा होगी, क्या स्थिति क्या होगी, निर्धन हो गए धनवान हो गए विद्वान हो गए मूर्ख हो गए, बड़े शत्र हो गए थे भाई मूर्ख हो गए, क्या मूर्ख, आप तो है जैसे जैसे ही है, ये बदलने वाली चीजें है, बदलना आपका रूप नहीं है, आप तो मान लेते हो बदलना रूप नहीं, नींद आ गई मैं सो गया था, नींद खुल गई मैं जाग गया, तो आप तो वैसे वैसे थे सुषुप्ति में वैसे के वैसे थे, जागृत में वैसे के वैसे ही, स्वप्न में वैसे के वैसे ही, अवस्थाएं बदलती है, आप उसमें हाँ महा मिला देते हो, भाई ताश खेलते हैं तो हार गए जीत गए, क्या क्या जीत गए बताओ, अब तो है जैसे के तैसे ही है, फर्क पड़ता है, हार जाने पर तोल में मापना कम हो जाता है, जीतने पर मोटा हो जाएगा, तोल दो चाहे रहेगा, भावना में मैं तो नीचे हो गया, हाँ मैं तो बड़ा हो गया, ये बड़ा सब बदलने वाली चीज है, जैसे बढ़ाना बड़ा होना कीमत है वैसे छोटा होना कीमत है, छोटा होना कीमत है ऐसे बड़ा होना कीमत, कीमत कोई फर्क नहीं है, आपने आदर दे दिया बड़ा हो गया साहब, निरादर कर दिया छोटा हो गया, आगे बालक खेलते हो उनको तुम हार गए आ गया, रोने लगे थोड़ा रोने लग गया, फिर मैं तो हार गया, अगर नहीं जीत गया जीत गया हार लग गया, अब क्या जीत गया क्या हार गया, तमाशा है ऐसे धनी हो गए तमाशा है और क्या है बताओ, अब पहली पीढ़ी में बड़े बड़े धनी थे, अब पीढ़ी में धनी हो गया धनी निर्धन हो गए, ये सब बदलने वाली चीज है, बदलने वाले में फंसना ना बंधन, और बदलने वाले से ऊंचा उठ के दाओ मुक्ति, तो सत्संग के द्वारा क्या होता है ये फंसावट नहीं होती, ऊंचा उठ जाता है, होश हो जाता है, ठीक है भाई हम क्या बदलेंगे क्या उठे, होश आ गया, बेहोशी मेरा जी नाराज हो गए, सपने हो भिखारी नृप रंग नाकपति हो, राजा है जो सपने में बिल्कुल कंगला हो गया, और ये कंगला है सपने में राजा हो गया, जागे लाभ नहीं हो, जागने पर क्या लाभ होने गया, राजा हो गया कोई मिल गया कुछ, निर्धन हो गया कुछ घट गया कुछ चला गया, जागे लाभ निहार तीन प्रपंच जग जो ऐसे प्रपंच है इसका सपने हो भिखारी रंग नागवती हो गई स्वर्ग राजा हो गया लाभ जागे लाभ निहार ऐसे जो जग जाओगे परमात्मा स्वरूप ऐसे तो जागो न लाभ है न हानि है न आता है न जाता है क्यों करते हैं बदलता रहता है तमाशा है ये सुख दुख मिल जाएगा संसार का आनंद ही आनंद रहेगा। जैसे यहाँ हमारे रात और दिन दो होते हैं सूरज में रात और दिन दो होते हैं क्या रात होती ही नहीं हमारे यहाँ दूर रहने से सूरज से दूर रहने से हमारे रात और दिन भेद होता है क्या होता है कि पृथ्वी को उस तरफ चला जाता है तो रात हो जाती है पृथ्वी इस तरफ सूर्य जाता है दिन हो जाता है तो सूरज पृथ्वी तो साथ में है जैसी जैसी जगह तो सूरज में दिन ही दिन रहता है रात होती ही नहीं तो राम सत्यदानंद दिनेश ता नहीं मोह निशा लवलेश वो दिनेश उसमें रहेगी नहीं। उस तत्व को प्राप्त करने का नाम ही मुक्ति है और इस बंधन में रहना नाम बंधन है तो मुक्त फंसे हुए मुक्त रही हुई छोड़े गए रंग लगा गए खून आ गया रुन लग जाए खून आ गया ठीक हो गया अरे रुन लग जाए अब क्या ठीक हो गया अभी ठीक हो गया ठीक ना भी ठीक मुफ्त मुफ्त में आप तो वैसे के वैसे रहे धनी हो गए तो निर्धन हो गए तो विद्वान हो गए तो विद्वान हो गए तो मान हो गया तो अपमान हो गया तो मिनिस्टर बन गए तो साधारण बन गए बड़ा बड़ा आने जाने वाली चीजों के साथ मिल कर गए सुखी दुखी हो गए ना वो मिनिस्ट्री ठहरे ना साधारण लोग ठहरे ना कोई धनवान ठहरे न निर्धन ठहरे आप ठहरते हो आने जाने वाली साथ हो गए तो सत्संग के द्वारा ये बोध होता है ये पता लगता है मुफ्त में दुख पाए मुफ्त में दुख पाए ऐसे कि आना जाना तो ये मुफ्त का दुख मिट जाता है सब मिट जाता है दुख संत सब मिट जाता है आनंद आनंद रह जाता है शांति आनंद सब मौज मौज रह जाती है उस मौज में स्थित हो जाए हरदम ये बदलने वाला है नहीं बदलने वाला नहीं बदलने वाला है सो सुंदर है सदा अरे नहीं सो सुंदर ना है मैं नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है तू देखने की आंख है वो इस जाति की है इस वास्ते दिखता है और अपने आप को देखो अपन मैं हूं तो है दिखेगा सब जगह इस वास्ते ये सब बदलने वाला है इसमें क्या हर्ष करे क्या शोक करे क्या राजी है क्या नाराज हो क्योंकि रहने वाली चीज हो तो राजी हो रहने वाली तो है नहीं। 50 वर्ष धनवान रहा और उस धनवान 1 वर्ष हुआ था और 50 वर्ष रहेगा धनवान धनवान हुए को 5 वर्ष हो गए और 50 वर्ष धनवान रहेगा तो धनवान 5 वर्ष तो मर गया ना पैतालीस वर्ष रहे धनवान तो निर्धन तो हो रहे हो हरदम ख्याल में आ गई एक आदमी 50 वर्ष धनवान रहा और धनवान हुए 5 वर्ष हो गए तो 5 वर्ष घट गए बढ़ गए जब धन शुरू हुआ तो 50 वर्ष धनवान रहने वाले थे 45 वर्ष रहे हैं तो 45-5 वर्ष निर्धन हो गए कि नहीं पता सब साल निर्धन हो गए तो निर्धन तो निरंतर हो रहे बाप मन बह रहे धनवान हो रहे हम धनवान हो रहे हो निर्धन हो रहे हो ऐसे हम जी रहे हो मर रहे हो जितने वर्ष आ गए उतने मर गए जी गए ध्यान दिया नहीं ध्यान दो थोड़ा सा आपके 80 वर्ष के होने वाली अवस्था और 40 वर्ष के हो गए अब 80 वर्ष जियोगे तो क्या 40 वर्ष तो मर गए हर तो मर गए हम जी रहे हैं सर अरे जी रहे हो कि मर रहे हो, 5 वर्ष का बालक है और 80 वर्ष की उम्र उसकी, तो अब 75 वर्ष रहा है, बड़ा हो रहा है, अरे बड़ा नहीं छोटा हो रहा है, जन्म तो 80 वर्ष का था, अब 5 वर्ष हो तो 75 वर्ष का रहा, अब तो बड़ा हुआ छोटा हुआ, बड़ा हो रहे, अरे घट रहे सब, छोटे हो रहे सब, सब मर रहे, सब संसार ये मकान या सब वृक्ष सब मर रहे, मृत्यु लोग आप सुने, मृत्यु लोग मरने वाले लोग है, सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, मनुष्य और पशु और पक्षी और वृक्ष और जल और देवता और पहाड़ और नदियां और पृथ्वी और समुद्र सब मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं सब, इधर अभाव हो जाएगा, इस बात क्या तो राजी हो क्या ना है, काम करो अच्छी तरह से, धन आ गए तो उपकार करो, सेवा करो, दूसरों की सेवा कर दो, ये धनवान बना रहेगा नहीं तो धनवान का लाभ ले लो, अभिमान क्या करते हो, हम बड़े हो गए, बड़े तो तब हो उस धन का सदुपयोग करो, तब तो बड़े हो गए, नहीं तो क्या हुआ, कौन बैम पड़ गया, धनवान हो गए, चलो हम ये धन हो गए, क्या धनवान हो गए, क्या निर्दन हो गए, अच्छी बात आई तो उपकार करो, सेवा करो, धनवान हो तो रुपया लगा सकते हो, निर्धन तो रुपया लगा से नहीं सकते, इतना फर्क है, तो रुपया लगाने में महत्व है, धन में महत्व है, धन आपके पास में रहा ना, आप अपने लिए खर्च करते ना दूसरे खर्च करते, तो धन से क्या फर्क है, आप सोने से एक बक्सा भर लो, सोने से एक बक्सा भर लो, हम एक पत्थर से बक्सा भर लें, बाहर में कम है क्या, थोड़ा सोने में वजन ज्यादा है, पत्थर में थोड़ा कम है, वजन में तो फर्क नहीं, खर्च करो तो फर्क है, खर्च नहीं करो तो क्या फर्क है बताइए, आग पास लाखों रूपया हमारे पास कौड़ी नहीं है, अरे खर्च आप भी नहीं करो मैं ही नहीं करूँ तो धन का तो खर्च करने की महिमा है, होने की थोड़ी महिमा है, खर्च तो करते नहीं, कभी नहीं करते, धन रुपये कोरा बहन है बहन दुख पड़ोगी, खर्च करने से आपके काम आवेगा, खर्च करने से दुनिया का काम आवेगा, न खर्च करने किसी काम आवेगा, किसी काम नहीं आएगा, कोरा फूंक भर देगा, अभिमान हो जाएगी कि हमको तो धन तो खर्च करने के लिए है, ऐसे आप जीवन है ये भी खर्च करने के लिए है, दूसरों की भी सहायता करो, अपना भी ठीक करो, भगवान का भजन करो, सेवा करो, इसलिए ठीक है, कोई धनी बन के बैठ गए क्या फायदा हुआ, रोजाना एक रोटी दे, एक रोटी रोजाना तो 360 रोटी होती है, 360 एक दिन दे तो कोठी खाली हो जाए, रोजे देने फर्क नहीं पड़ता, रोजाना भोजन करते फर्क नहीं पड़ता, गांव में ऐसी माताएं जब पीसती है ना तो एक बार फेंकती है, उसी से सुन लेती है रोजाना, अब 360 मुट्ठी है किताब जाना, ऐसा रोज पता ही नहीं लगता, कोई कमी नहीं आती, पूरा हो जाता है, ऐसे नित्य कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, कुछ नित्य करो, करना नहीं आए तो नित्य रुपया 2 रुपया 5 रुपया एक बक्शा में डालते जाओ, वो खर्च करने में जोर नहीं आएगा, एक साथ तक खर्च करो तो 5 रुपया है, 100 दिन 500 रुपया हो जाए, अरे 5 रुपया खर्च करो तो जोर आएगा, अरे 5 रुपया हृदय में बक्शा डाल दो, 500 रुपया खर्च करो तो जोर नहीं आएगा, तो अपना नहीं है भाई, तो पन तो लगा जोर नहीं आएगा, तो ऐसे सीखो थोड़ा सा, त्याग सीखो, उपकार सीखो, जो ज्ञान होगा परमात्मा प्राप्ति हो गई, ऐसे ये सत्संग के द्वारा ये लाभ होता है, अब दूसरा कहते सत्संग क्या है, तुम सत्संग करते हो मुफ्त में, हमने रुपया कमा लिया, तुमने क्या किया, रुपया से ऊंची चीज कमा लिया आपने, रुपया तो इनके दास हो गए, मालिक हो जाएगा रुपये हमने कमाया धन से ऊंची चीज कमाई है, पर नहीं जानते बस क्या जाने, इस वास्ते सत्संग करना, भगवान को याद करना, उपकार करना, सेवा करना, कर्तव्य नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।